Ομήρου, Οδύσσια, Ραψοδία 21. The Odyssey by Homer. Book 21. Read in Ancient Greek. This LibriVox recording is in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Eleni Kemiktsi, Athens, Greece. Web address www.projeomir.com. Ομήρου, Οδύσσια, Ραψοδία 21. The Odyssey by Homer. Book 21. Τι δάρ επιφρεσιφίκε θεά γλαυκό πις Αθήνη. Κούρι Ικαρίο περίφρονη Πινελοπή. Τόξον μνηστήρες ηθέμεν πολιόντε σίδηρον εν μεγάρις Οδυσσίος, αέθλια και φόνου αρχήν, κλίμακα διψηλήν προσεβήσε το χιοδόμιο. Χίλε το δεκλειίδ ευκαμπέα χειρή παχύ. Καλήν χαλκίν, κόπη δελέφαντος επίεν. Διδήμενε θαλαμόν δε, συν αμφιπόληση γυναιξήν έσχατον. Εν θα δε, χικιμήλια κήτο άνακτος. Χαλκός τε χρυσός, τε πολύκμητος, τε σίδηρος. Εν θα δε τόξον κήτο παλίντονον, η δε φαρέτρι γιοδόκος. Πολλοί δένεσαν στον όεντε σοϊστή, δόρατα χυξίνος λακεδαίμονη, δω και τυχήσας, ύφητος ευρυτίδης, επιείκελος αθανάτηση. Το δεν μισήνει ξυμβλήτην αλήλιην, οίκοι εν ορσιλόχιο δαΐφρονος, ήτι Οδυσσεύς ήλθε μεταχρίος, τώρα χυπάς δήμος όφελεν. Μίλα γάρ εξιθάκης μεσίνι άνδρες άειραν νυφσί πολυκλήσιοι τριικόσι ιδενομίας των ένεξ εξεσίην πολλήν χωδών ήλθεν Οδυσσεύς παιδνός αιών προγάρ χι και πατήρ άλυτε γέροντες. Ήφητος αυθύπους διζήμενος εχιόλοντο δώδεκα φίλιε υποδημίωνη τα λαεργή εδί χι και έπειτα φόνος και μοίρα γένοντο επειδή διός γιών αφήκετο καρτερόθυμον. Φως Χυρακλία μεγάλων υπιίστορα έργων, ως μην ξύνων αιώντα κατέκτανεν, χώοι εν οίκοι. Σχέτλιος, ουδέ θεόν όπιν χιδέσατ, ουδέ τράπεζαν, την χιν χυπαρέθηκεν, έπειτα δε πέφνε και αυτόν. Ύπους δαυτός έχε κρατερόνιχας εν μεγάρισι, τα σεραίων Οδυσσίοι συνίντετο δω και δε τόξον. Το πριν μεν εφόρη μέγας εύρητος αυτάρ ο παιδί κάλυπ αποθνίσκον εν δόμασιν υψηλήσιν. Τόι δοδυσσεύς ξύφος οξύ και άλκημον έγχος έδωκεν. Αρχήν ξινοσύνης προσκυδαίος, ουδέ τραπέζι γνώστην αλλήλων. πριν γαρδιός χιός έπεφνεν ύφητον ευρυτίδιν επίκελον αθανάτησιν, ως υπτόξον έδωκε το δούποτε δίος Οδυσσεύς, ερχόμενος πολεμών δε μελενάων επινιών. Χίριτ, αλλά αυτού μνήμα ξύνιο φίλιο κέσκετ εν ημεγάρισι, φοριδέμιν χεις επιγέης. Χι δότε δι θάλαμον τον αφήκετο δια γυναικών ουδόντε βρήινων προσεβήσετο τον ποτέ τέκτον ξέσεν επισταμένος και επιστάθμιν ήφινεν. Εν δε σταθμούς άρσε θύρας δε πέθηκε φαϊνάς. Αυτή καρ χιγημάντα θεός απέλυσε κορώνης, εν δε κλειδ ήκε φυραίων δανέκοπτεν οχίας, άντατη της κομμένη, τα δανεύραχεν ήφτε ταύρος. Βοσκόμενος λιμόνι, τος έβραχε καλά θύρετρα, πληγέντα κλειδί. Πετάσθηκαν δε χιόκα, χιδάρ εφ υψηλής σανίδος βι, εν θα δε χιλί έστασαν, εν δαρατήσι φιόδεα χήματέκητο, εν θεν ορεξαμένη από πασάλου ένιτο τόξον αυτόι γοριτόι, ως υπερήκετο φαϊνός, εζωμένη δε κατάφθη, φίλης επιγούνας η θύσα, κλαίε μάλα λιγαίος, εκδύρεε τόξον άνακτος. Χι δε ποιούν τάρθη πολυδακρίτιο γόιο, βιρήμενε μεγαρόν δε μεταμνηστήρας αγαβούς. Τόξον έχους εν χειρί παλίντονον ιδε φαρέτριν γιοδόκον, πολλοί δένεσαν στονόεντες οιστί, τί δάρ χαμαμφί πολυφέρον όγγιον, εν θα σίδηρος κήτο πολύς και χαλκός, αέθλια τίο άνακτος. Χι δότε δι μνηστήρας αφήκε το δία γυναικών, στήρα παρασταθμών τέγεος πίκα ποιητείο, άντα παριάων σχωμένη λιπαρά κρίδεμνα, αμφίπολος δάρα χικεθνή εκάτερθε παρέστη, αυτή καδε μνηστήρση με τίβδα και φάτο μύθων. Και κλείτε με μνηστήρες αγίνορες, χιτόδε δώμα εχράετ εσφιέμεν και πεινέμεν εμενέ σε ή, ανδρός απηχωμένιο πολλήν χρόνων. Ουδέ την άλλην μύθου ποιήσασθε, επισχεσίν εδύνασθε, αλλά εμέ γέμενη γήμε θέσθετε γυναίκα, αλλάγετε μνηστήρες επιτόδε φαίνεται άεθλον, θύσο γάρ μέγα τόξον Οδυσσίος θείο. Ως δε κεριήτατ εν δανείσι ιβιόν εν παλάμιησι και διοϊστεύσι υπελέκον διοκέδε καπάντων, τοι κεν χαμεσπίμιν νοσφυσαμένη το δε δώμα κουρίδιον μάλα καλόν εν ύπλιον βιώτιο. Του ποτέ με μνήσεσθε ο ίο με εν περονήρωοι, ως φάτο και ρεύμεον ανόγι βίον υφορβόν. Τόξον μνηστήρεσι θέμεν πολιόντε σίδηρον. Δακρύσας δεύμεος εδέξατο και κατέθηκεν. Κλέδε βουκόλος άλλος επί είδε τόξον άνακτος. Αντίνος δεν ένυπεν έπος τέφατ εκτονόμαζεν. Νύπη αγριώτε εφημέρια φρονέοντες. Άδειλο τίνι δάκρυ κατήβετον ιδέ γυναικοί θυμών εν στήθεσιν ορεινετών. Είτε και άλλος κείτε εν άλγεσι θυμός επί φίλων όλες ακίτην, αλλά ακαίων δεν είσθε καθήμενη. Ιε θύραζε, κλαίε τον εξελθόντε, καταυτώθη τόξα λυπώντε. Μνηστήρεσιν άεθλον, ααάτων. Ουγάρ ο ήλιο, ριδίος τόδε τόξον εύξοον, εντανίεσθε. Ουγάρ της μετατίος ανήρ εν της δεσιπάσιν. Ποιος οδυσσεύς έσκεν εγώ δε μην αυτός όποπα. Και γάρ μνήμον ημί πάεις δε την ύπιωσία. Ως φάτο το ιδάρα θυμός εν στήθεσιν εόλπι νευρίν εντανίην διοϊστεύσιν δε σιδήρου. Ήτι ο ιστού γε πρώτος γεύσασθε έμελεν εκχειρών Οδυσσίος αμίμονος. Ον το τατήμα ύμενος εν μεγάρις, επιδόρνιε πάντας εταίρους. Τις ιδέ και μετέυ γερί εις τηλεμάχιο. Ο πόπι η μάλα με ζεύς άφρονα θήκε κρονίον. Μη τυρμέν μη φυσί φίλη ποινητή περαιούσα. Άλλοι χαμ έψεσθε νοσφυσαμένη το δεδόμα. Αυτάρ εγώ γελώ και τέρπομαι άφρονη θυμόι. Αλλάγεται μνηστήρες επί τόδε φαίνεται άεθλον. Η γυνήν ουκ έστι γυνή καταχέιδα γέαν. Ούτε πύλου χερίς. Ούτε άργεος, ούτε μικίνης, ούτε αυτής ηθάκης, ούτε πύριο μελένης. Και δαυτή το δε γίστε, τι μεχρή μητέρος ένου. Αλλά γε μη μήνυση παρέλκεται μη δέτη τόξου δειρών, αποτροπάσθε τα νηστείος, όφρα είδωμεν. Και δέκεν αυτός εγώ του τόξου πυρισέμιν. Ή δέκεν εντανίσω διοϊστεύσω τε σιδήρου. Ουκέμι ανοιχμένο η τάδε δόματα πότνια μήτυρ λύπη χαμάλωη γιους. Ότ' εγώ κατόπισθε λυπήμην, Υιός, τίδι πατρός, άεθλια, καλ ανελέσθε. Ή και απόμοιην, χλέναν θέτο, φοινικό εσάν. Ορθώς αναήξας, από δε ξύφος οξύ θετόμων. Πρώτον μεν πελέκε αστήσεν. Διατάφρον ορίξας πάση μίαν μακρίν και επιστάθμιν ήθινεν. Αμφίδε γέαν έναξε. Τάφος δέλε πάντας ειδώντας. Ως ευκόσμος τίσε πάρος δούπο πότο πόπι. Στη δάρ επουδών γιών και τόξου πυρίτιζεν. Τρεις μεν μην πελέμιξεν ερίσες φε μεν ένον. Τρεις δε με φύκε βίης επιελπόμενος το γεθυμόι. Νευρίν εντανίην διοϊστεύσιν δε σιδήρου. Και νίκε δι ρετάνισε βι το τέταρτον ανέλκον. Αλλά ο Οδυσσεύς ανένευε και έσχεθεν χεμενών πέρ. Της δάφτης μετέυ χέρι εις τηλεμάχιο. Ο πόπι είκε έπειτα κακός τέσομε και άκικης. Ιε νεότερος είμαι και ούπο χερσί πέπιθα άνδρ απαμίνασθε, χότε της πρότερος χαλεπίνη. Αλλάγεθ υπερεμίο βίη προφερεστερίεστε, τόξου πυρίσασθε και εκτελέωμεν άεθλον. Χωσιπον τόξον μεν από αίω θήκε χαμάζε, κλίνας κολλητής συν ευξέστιης σανίδες συν. Αυτού δοκί βέλος καλή προσέκλινε κορώνη, άψ δάφτης καταρ έζετ επιθρόνου ένθεν ανέστη. Τίσιν δαντίνος μετέφη ευπίθεος γιος, όρνηθ εξής επιδέξια πάντες εταίρη, αρξάμενη του χώρου, χωθεν τέπερ ίνο χοεύει, χως έφατ αντίνος, τίσιν δεπιήν δανε μύθος, λιώδης δε πρώτος ανίστατο, είναι όπως γιος, ως φύ θειοσκός έσκε παρακριτήρα δε καλών, χίζε μηχύτατος εΐ, ατασφαλίε δε χιγίωοι εσχρέεσαν, πάσιν δε νεμέσα μνηστήρεσιν, ως αρά τότε πρώτος τόξον λάβε και βέλος οκεί, στη δάρ επουδών γιών και τόξου πυρίτιζεν, ουδέ μην εντάνισε πριν γαρκά με χείρας ανέλκον ατρίπτους απαλάς. Μετά δε μνηστήρσιν έιπεν, ο φίλοι ούμεν εγώ τανείο, λαβέτο δε και άλλος. Πολλούς γαρ το δε τόξον αριστείας και καδίσι θυμού και ψυχής, επί πολύ φερτερώνεστη τεθνάμεν η ζώοντας αμαρτίν, ου θέκενεί εν θάδ χωμιλέωμεν, ποτιδέχμενη ήματα πάντα. Νιν μεν της και έλπετ εν υφρεσίν ιδέμενη νάι γη με πινελόπιαν. Οδυσσίος παράκητην αυτάρ επιν τόξου πυρίσετε ιδέ ίδιτε. Άλλην δίν την έπειτα αχαιγιάδων ευπέπλων μνάσθω εέθνησιν διζήμενος. Χι δε κι έπειτα γήμεθ ως και πλίστα πόρη και μόρσιμος έλθει. Ως άρ εφώνησεν και από αίω τόξον έθηκεν. Κλίνας κολλητής συν ευξέστιης σανίδες συν, αυτού δοκί βέλος καλή προσέκλινε κορώνη, άψ δάφτης καταρχέζετ επιθρόνου ένθεν ανέστη. Αντίνος δεν ένυπεν έπος τεφατ εκτονόμαζεν, λιώδες ποιον σε έπος φύγεν έρκος οδόντων, δεινόν ταργαλέονται νεμεσόμε δε τακούον, ήδη τούτο γετόξον αριστείας και καδύση θυμού και ψυχής, επί ου δύνασε τσιτανίσε, ου γάρ της αιγετίον εγίνατο πότνια μήτυρ, ἡον δε ρητήρα βιού τέμενε και οιστόν, αλλά άλλοι τα νύουσι τάχα μνηστήρες αγαβή, ως φάτο και ρεκέλευσε μελάνθιον επόλων εγών. Άγριβη πυρκίον εν ημεγάρισι, μελανθεύ παρδετήθη δίφροντε μέγαν και κόας επ' αυτού. Εκ δε στέατος ένικε μέγαν τροχόν ένδον αιώντων. Οφρανέοι θάλποντες, επιχρίοντες αληφοί, τόξου πυρόμεσθα και εκτελέομεν άεθλων. Ως φαθ, οδέψ, ανέκε μελάνθιος, ακάματον πυρ, παρδε φέρον δίφρον θήκεν και κόας επ' αυτού, εκ δε στέατος ένικε μέγαν τροχόν ένδον αιώντος. Το ιρανέοι θάλποντες επιρόντ, ουδε δύναντο εντανίσε, πολλών δε δεις επί δε δες ήσαν. Αντίνος δε τεπίχε και ευρύμαχος θεοειδής, αρχή μνηστήρων, αρετή δέσαν έξοχ άριστη. Το δέξι κουβίσαν χωμαρτίσαντες αμ άμφο βουκόλος ιδέ συφορβός Οδυσσίος θείου. Εκ δαυτός μετά τους δόμου ήλυθε δίος Οδυσσεύς, αλλά χότε δι ρεκτός φυραίων έσαν ιδέ και αυλής. Σφενξάμενος σφεπέσι προσύβδα μιλιχίσιν. Βουκόλεκεσι συφορβέ έπως τίκε μυθισέμιν ή αυτό σκεφθώ. Φας δε δε με θυμός ανόγι. Ποιοι κι το δυσί αμινέμεν. Υποθέν έλθει ο δε μάλ εξαπίνης και της Θεός αυτός ενίκε, ή και μνηστήρες συναμήνητ, ή Οδυσσίοι, είπαθ, όπως Χημαίας κραδίοι θυμός τεκελεύει, τον δάφτε προσέιπε βοών επί βουκόλος ανήρ, ζεύ πάτερ, εγάρ τούτο τελευτήσιας εέλδορ, ως έλθει μεν κίνος ανήρ, αγάγι δε εδέμον. Γνείς χι εμί δύναμις και χείρες έπονται. Ως δάφτος εύμεος επεύξατο πάση θεήσιν, νοστήσε Οδυσσία πολύφρονα ον δε δόμον δε. Αυτάρ επειδή των γενών νημερτέ ανέγνω, εξ αυτής σφεπέσιν αμοιβόμενος προσέιπεν, ένδον μεν διχόδ, αυτός εγώ κακά πολλά μογίσας, ήλυθον εικοστόι έτεοι εσ πατρίδα γέαν. Γιγνώσκοδος σφόιν ειελδομένησιν χικάνο ησιδμόν. Τον δάλον ούτεφ άκουσα ευξαμένου εμέ αυτής υπότροπον ήκαδ χικέσθε. Σφόιν δος έσετε πέρ αληθήν καταλέξω. Ήχυπε μίγε Θεός, δαμάσι η μνηστήρας αγαβούς. άξομε αμφωτέρης αλόχους και κτήματ οπάσο οικία τέγγισε μείο τετυγμένα και μη έπειτα τηλεμάχου ετάρωτε κασιγνήτωτε έσεσθον. Ιδάγε δί και σήμα αριφραδές άλλο τη δείξω. Όφρα μευγνώστον πιστοθήτων τεν ηθιμόι, ουλίν την ποτέ μεσής ήλασε λευκόι οδόντι, παρνησόν δ' ελθόντα συν χιάσιν αυτολίκιο. Ως υπόν ράκαια μεγάλης από έργαθεν ουλής, το δε πισιδέτην εφ τεφράσαντο έκαστα, κλέον αρ αμφ οδυσσί δαΐφρονη χείρε βαλώντε και κίνεον αγαπαζόμενη κεφαλίντε και όμους. Ως δαύτος οδυσσεύς κεφαλάς και χείρας έκησεν, και νη κοδυρωμένη συν έδιφάος η ελίο. Η μη οδυσσεύς αυτός ερήκα και φωνησέντε, πάβεσθον κλαθμίο γοιώτε, μη της είδητε εξελθόν μεγάριο, ατάρ ύπιησι και ίσο. Αλλά προμνηστίνη εσέλθετε, μη δάμα πάντες, πρώτος εγώ, μετά δήμες, αταρτώδε σήμα τετύχθω, άλλη μεν γαρ πάντες, ως υμνηστήρες αγαβή, ούκε άσουσιν εμιδόμενε βιόν, ιδε φαρέτριν. Αλλάσι διεύμε φέρον αναδόματα τόξον εν χείρεσιν εμί θέμενε. Υπίν δε γυναιξίν κλείσε μεγάριο θύρας ποικινός αραριίας. Ειν δε της εις τον αχής η εκτύπου ένδον ακούσι ανδρών η μετέρησιν εν έρκεσι μη τη θύραζε προβλόσκιν αλλά αυτού ακίν έμενε παρά έργοι σι δε φιλίτιε δίε θύρας επιτέλω με αυλής κλείσε κλειίδι. Θεός δε πιδεσμόν η ύλε, ως υπόν εισήλθε δόμους ευνεετάοντας, έζετ έπιτ επιδίφρον γιών ένθεν περανέστη, εσδάρα και το θμόε ήτιν θείου Οδυσσίος, ευρύμαχος δίδει τόξον με τα χερσίν ενώμα. Σάλπον ένθα και ένθα σέλα επιρός, αλλά μην ουδός εντανίσε δύνατο. Μέγα δέστηνε κι δάλιμον κύρ, οκθίσας δάρα είπεν έπος τέφα τεκτονόμαζεν. Ο πόπι ήμι άχος περί ταυτού και περί πάντων. Ούτι γάμου το σούτον οδύρωμε, αχνήμενος πέρ, εισί και άλλε πολλέ αχαιίδες, εμένεν αυτοί αμφιάλοι ηθάκοι, εδάλιοι συν, πολλοίες συν, αλλά ειδί τόσον δε βίης, επιδεβαίες ημέν αντιθέου Οδυσσίος, ότου δυνάμες θα τανίσε τόξον, ελεγχεί δε και σωμένηση πισεύσθε, τον δαύτ αντίνοος προσέφη ευπίθεος χιός. Ευρύμαχ ουχ ούτος έστε, νοέης δε και αυτός. Νίν μεν γάρ κατά δήμον εορτή, τίο θείο αγνή, τις δε και τόξα τιτένιτ, αλλά έκυλη κατσφέτ, ατάρ πελεκεάσιε, και οικείομεν χαπαντάς εστάμεν. Ούμεν γάρ την ανερίσεσθε ο ήλιο, ελθόντες μέγαρον λερτιάδε Οδυσσίος, αλλάγετ ηνοχώς μεν επαρξάσθω δε πάεσιν. Όφρας πίσαντες καταφύομεν αγγύλα τόξα, γιώθεν δε κέλεσθε μελάνθιος επόλων εγών, έγας άγιν, επάσι με γέξοχη, επολύσιν, όφρε ποιμηρία φέντες, απόλωνη κλητοτόξου ή τόξου, πυρόμεσθα και εκτελέωμεν άεθλων. Χωσέφατ αντίνος, τίσιν δε ποιήν δανε μύθος. Τίσι δε κήρυκες μεν χίδωρ επιχείρας έχευαν. Κούρι δε κριτήρας επεστέψαντο ποτίο. Νόμισαν δάρα πάσιν επαρξάμενη δε πάεσιν. Χι δε ποιούν σπίσαν τε ποιον θόσον ήθελε θυμός. Τις δε δολοφρονέων μετέφη πολύμη της Οδυσσεύς, και κλείτε μεθ μνηστήρες αγακλητής βασιλείς, όφρυ υπό τα μέθυμος ενιστήθεση κελεύει, ευρύμαχον δε μάλιστα και αντίνων θεοειδέα λύσομ, επί και τούτο έπος κατά μοίραν έιπεν. Νυν μεν παύσε τόξον, επιτρέψε δε θεήσιν, ιώθεν δε Θεός δώσει κράτος, οι και θέλησιν. Αλλάγε μη δότε τόξον εύξοον, όφρα μεθ χυμήν χειρών και σφένεος πυρίσομε, ήμην ετεστίν εις. Χι πάρος έσκεν ενιγναμπτήσι μέλησιν, οι ίδιμοι όλες εν άλλοι τα κομιστείτε. Ως έφαθ οι δάρα πάντες υπερφιάλος νεμέσισαν, δίσαντες μη τόξον εύξοον εντανίσιεν. Αντίνος δεν ένυπεν έπος τεφατεκτονόμαζεν, αδιλεξίνον ένι τη φρένες ουδιδεέ, ουκ αγαπάεις ο έκυλος υπερφιάλιση με θυμήν δένισε. Ουδέ τη δε τόσα μέρδε, αυτάρ ακούεις μύθων χιμετέρων και ρησιός. Ουδέ της άλλος χιμετέρων μύθων ξύνος και πτωχός ακούει. Ίνος σε τρώει μελιειδής, ώστε και άλλους βλάπτει. Ως αν μην χανδόν έλυοι μυδ έσημα πίνει, ίνος και κένταυρον αγακλητών ευρυτίωνα, ας εν ημεγάροι μεγαθήμου πυρηθόιο, εσλαπίθας ελθόνθ, ο δε πιφρένας ας εν ίνοι, μενόμενος κακέρεξε δόμον κατά πυρηθόιο. Ήρωας δάχος ήλε, διεκ προθύρου δε θύραζε έλκον αναήξαντες. Απούατα νύλεοι χαλκόοι ρήνας τα μίσαντες. Ο δε φρεσίν χίσιν ασθής. Ήεν ηνάτιν οχέων αεσύφρονη θυμόι, εξ χουκ εν δαύρυσι και αν δράσι νίκος ετύχθη. Εις αυτό η πρώτο η κακόν, εύρετο, ειν ο βαρίον. Ως και εσύ μέγα πείμα πιφάσκομαι, εκε το τόξον εν δανήσεις. Ου γαρτεφ επιτίος αντιβολήσεις χιμετέροι εν δήμοι. Αφαρ δέσε νυγή μελένη εις έχετον βασιλεία, βρωτών διλήμωνα πάντων, πέψομεν, ένθεν δούτησα όσε, αλλά έκυλος πίνεται μηδερίδενε μεταν δράση κουροτέρισιν. Τον δάφτε προσέ υπε περίφρον πινελόπια. Αντινό, ούμεν καλόν, ατέμβιν ουδέ δίκαιον ξίνους Τηλεμάχου, ως κέν τα δε δόμαθ χίκητε. Έλπε, εχ χοξίνος, Οδυσσίος μέγα τόξον, εντανήσι χερσίντε βιηφίτε χύφη πυθύσας, ήκα δε μάξεσθε, και ειν, σίσεσθε, ακητίν, ουδαυτός που τούτο γενιστήθεσιν, έολπεν. Μη δε της χημείων του, γίνε καθημών, αχεύων, εν θα δε δεν ίσθω, επί ουδέμεν ουδέ έικεν. Την δάφτε βρήμαχος, πολύβου πες αντίον ύβδα. Κούρι καρίο, περίφρον πινελόπια, ούτισε τον δ άξεσθε ο ιόμεθ ουδέ έικεν. Αλλά εσχυνόμενη φάτην ανδρών ή δε γυναικών. Μη ποτέ της ύπηση κακότερος άλλος αχαιών. Ή πολύ χείρονες άνδρες, αμίμονος ανδρών, άκητην, μνώντε. Ουδέ τη τόξον εύξοον, εντανίουσιν. Αλλά άλλος της πτωχός ανήρ, αλλά λίμενος ελθόν, ριδίος ετάνισε βιών, διαδίκε σιδήρου. Ως αιρέους χυμήν, δανελέγχεα ταύτα γέννητο, τον δάφτε προσέ υπε περίφρον πινελόπια. Ευρύμαχ, ούπως έστιν ευρυκλία κατά δήμον έμενε, οι δι οίκον ατιμάζοντες έδουσιν ανδρός αριστείος. Τι δε λέγχεα ταύτα της εσθέ, ούτως δεξίνος μάλα μεν μέγας ιδευπηγής. Πατρός, δεξ αγαθού γένος εύχεται, έμενε γιος. Αλλάγε χιδότε τόξον εύξον, όφρα είδομεν. Χω δε γάρ, εξαιρέω, το δε και τετελεσμένον έστε. Ικέμιν εντανήσι, δόη δε χιεύχος απόλων. Έσω μην χλένανται, χιτώνατε, χήματα καλά. Δώσω δοξίν άκοντα, κοινών αρκτήρα και ανδρών, και ξύφος άμφικες. Δώσω διποποσί πέδιλα, πέμψω δόπιοι, μην κραδίοι θυμώστε και λέβη. Την δάφτ Τηλέμαχος, πεπνημένος αντίον ύβδα. Μήτερ εμί, τόξον μεν αχαιών, ούτησε μη ο Κρίσον, χοί και θέλω, δόμενέτε και αρνήσασθε, ουθ χώσι κρανίν ηθάκιν, κατά κυρανέουσιν, ουθ χώσι νήσι, προς ήλιδος, υποβότιο, τον ούτης μακαίοντα βιήσετε, και θέλομι και καθάπαξ ξύνοι δόμενε τάδε τόξα φέρεσθε. Αλλά εις οίκον γιούσα τα σαυτής έργα κόμιζε. Χιστόν φυλακάτιντε και αμφιπόληση κέλευε έργον επίχεσθε. Τόξον δάνδρεση με λύση πάση. Μάλιστα δε μη του γάρ κράτος εστενή οίκοι. Ημέν θαμβίσασα πάλιν οίκον δε βεβίκη. Παιδός γάρ μύθων πεπνημένων ένθετο θυμόι. Εσ διπερόι αναβάσα συν αμφιπόληση γυναιξίν. Κλέν έπειτο Οδυσσία, φίλων πόσιν, όφρα γύπνων ειδίν, επιβλεφάρισι βάλε γλαυκόπης Αθήνη. Αυτάρ χωτόξα λαβών φέρε καμπύλα δίος χιφορβός. Μνηστήρες δάρα πάντες χωμόκλεον εν μεγάρισιν. Χωδε δε τις είπες και νέων υπερινωρεόντων. Πίδι καμπύλα τόξα φέρεις, αμέργατε σιβότα πλάνκτε. Ταχ αυσεφ, χίες οικίνες ταχές, κατέδονται ίον απ' ανθρώπων. Ους έτρεφες ήκεν απόλων, χυμήν, χιλίκηση και αθάνατη θεοί άλλοι. Ως φάσαν αυτάρ χωθή και φέρον αυτοί εν οι χώροι. Δίσας χούνεκα πολύ χωμόκλεον εν μεγάρισιν. Τηλέμαχος δε τέρωθεν απειλήσας εγεγόνι. Άτα πρόσω φέρε τόξα, ταχ ούκευ πάση πυθήσεις. Μίσε και χοπλότερος περαιών, αγρών δε δύο με βάλων χερμαδίηση. Δίηφι δε φερτερός ημί, εγάρ πάντων τόσων, όσοι καταδόματ έασιν, μνηστήρων χερσίντε βιφίτε φέρτερος ίν. Το και τάχα στη γερός την εγώ πέμψε μηνέσθε χιμετέρου εξίκου επικακά μηχανώνται. Ως έφαθ οι δάρα πάντες επ' αυτόι οι δι γέλασαν μνηστήρες και δι μέθιεν χαλεπίο χώλιο τηλεμάχοι. Τα δε τόξα φέρον αναδόμα σιβότης εν χείρες Οδυσσίοι δαΐφρονηθήκε παραστάς. Εκ δε καλεσάμενος προσέφη τροφών ευρύκλιαν. Τηλέμαχος κελετέσε περίφρον ευρύκλια. Κλείσε μεγάριο θύρας ποικινός αραρίας. Ειν δε της εις τον αχής η εκ τύπου ένδον ακούσιοι ανδρών χυμετέρησιν εν έρχεσι. Μη τη θύραζε προβλόσκιν, αλλά αυτού ακίν έμενε παρά έργοι, ως άρ εφώνησεν. Τι δάπτερος έπλετο μύθος, κλείσεν δε θύρας μεγάρον, εύνε τα όντων. Σιγή δεξίκιο φιλίτιος άλτο θύραζε. Κλείσεν δαρέπιτα θύρας ευερκαίος αυλής. Κοίτο διπεθούσιοι όπλων νέος αμφιελίσις βίβλινων. Οι ρεπέδισε θύρας εσ δίεν αυτός. Έζετ επίτ επιδίφρον ιών. Ένθεν περανέστη ισορών Οδυσσία. ο δίδυ τόξον εν όμα πάντιοι αναστροφών, πυρώμενος ένθα και ένθα, μη κέρα είπες έβγεν, απηχωμένοι ο άνακτος. Ω δε δε της είπες κεν, ειδών εσπλησίων άλλων, ήτης θυητήρ και επίκλοπος έπλετο τόξον. Ήρα νύπου τι αυτά και αυτόι οικοθηκείται, ή χωγεφορμάται ποιησέμεν, ως εν χερσίν νομάει ένθα και ένθα κακόν έμπεος αλήτης. Άλλος δαύτ είπες και νέων υπερινωρεόντων. Εγάρ δι το σου τον ονήσιος αντιάσιεν, ως ούτως ποτέ τούτο δινήσετε εντανήσασθε, ως αρ έφαν μνηστήρες, ατάρ πολύμη της Οδυσσεύς. Αυτή και επί μέγα τόξον εβάστασε και είδε πάντι. Ως χωτανήρ φόρμιγκος επιστάμενος και αηδής ριηδίος ετάνησε νέοι περί κόλοπη χορδίν. Χάψας αμφωτέρωθεν ευστρεφές έντερον γιος. Ως αρ άτερ σπουδής τάνησεν μέγα τόξον Οδυσσεύς. Δεξιτερή δάρα χειρή λαβών, πυρίσα τον ευρύς, χιδυποκαλών άησε, χελιδόνι η κέλη αυδίν. Μνηστήρσιν δαράχος γένετο μέγα, πάση δαραχρός ετράπετο. Ζεύς δε μεγαλέκτυπε σήματα φαίνων, γήθησεν τα ρέπιτα πολίτλας δίος Οδυσσεύς. Χωτηρά χυτέρας ήκε κρόνου πες αγγυλομήτεο, ήλε το δοκίν ο ιστόν, ο υπαρέκητο τραπέζι η γυμνός. Τι δάλι κύλις έντοσθε φαρέ τρισκίατο, τον τάχ έμελον αχαιή πυρίσεσθε, τον ρεπιπύχη ελών έλκεν νευρίν γλυφίδαστε, αυτόθεν εκδίφριο καθήμενος, χίκε δοϊστόν άντα τιτισκόμενος. Πελέκεων δουκ ύμβρωτε πάντων πρώτης τυλιής, διαδαμπερές ήλθε φύραζε γιος Χαλκοβαρίς. Ο δε Τηλέμαχον προσέιπε, Τηλέμαχ ους οχσίνος εν ημεγάρισιν ελέγχει χήμενος, ουδέ τι του σκοπού ύμβρωτον, ουδέ τι τόξον δίν έκαμον τανίον, ετοιμημένος έμπεδον εστίν. Ουχ, ως με μνηστήρες ατιμάζονται σώνονται, νυν δόρυ και δόρπον αχαιήσιν τετικέσθε εν φάι. Αυτάρ έπειτα και άλλος εψιάσθε μολπίοι και φόρμιγγι, τα γάρ τα ναθήματα δετός, ή και εποφρύσι νεύσεν. Ο δαμφέθετο ξύφος οξύ Τηλέμαχος, φίλος χιός Οδυσσίος θείο, αμφίδε χείρα φίλην βάλεν έγχαιοι, άγχι δαραυτού παρθρόνων εστίκη και κορυθμένος έθωπη χαλκόη. End of Ομήρου Οδύσσια Ραψοδία 21 The Odyssey by Homer Book 21 Recording by Eleni Kemiktsi Athens, Greece Web address www.projetomir.com